Kota kusi dawla mponso abro botim do ti mama nkweti an yogo. Eja dia mani da mam. Osungu abusa hani. Osungu abusa mankweti okum menso jatra ne. Madan tia bua nam sun freja. Aje ma badwa ya dume kwa aje mi ay wa kontum. Ya kwa si badu bema. Kwa du funya ke me dimitri jawo. Ya nam ni abla ni akwa kun ko wana no. Nam ni abla kun ko akun ko wana no. Fatan fatan fatan na me frete asesanse sanse senue mu waya saya sad mi ko ja ko krana no abusma ketenye wo frodo man kuma abusma kete jan konkroma ne pye ba na du krowa no wata chi ma ne krompane no no yensi amwa ne bo ba se wadan tanfo dan tanfo se hia ba ku ode wo akwasi chire wa kontonne ye breto ba chire kahira kontonchi ne ba na flower blue